قال موسى نكو ستجدوني دي متك ان شاء الله بو سوبي يالا صابر ما دي ادي موغ كودوما لا ويتي موك لو ديف دمانا تيل ولا عاصي دوما ماي لا كنيل امر بن ديغل ولا بن مير قال حاضر نكو اني تبعتني ديم توبغا ولا تسالني بالملاج عن شيء ان تدرى بولما جف بولما لاج لوتاخ nga def nangam atta um di se lumay dama netali la kañale mi lu sigran awtu lumay man mala sos ma sos awtu mala ko jekati bolma laj dara lo xamne dafa yewé luñu wara wet lumay man ma jek jek rek ne lima do xon nangam ci nangam day nangam la waye bulma def rek la nga laj borom bi neena fantal haaji dal musa nangu sapta yu dal di wey topatel ci dox di set ben gal ko len jalle atay sa rakiba bañu war ci safira ci gal ko wali gise ben borom amna gal yo xamne dañu jalle nit ci digeunte mu ngi mel masalan bu don dakaru digeunte gore ak dakaru anam gal yo xamne lu melni bak lay nek ño jaa digeunte nit ñi ci bari wal ñi fay bu ko def fa nga dug ci gal gi fay xamna sayyidina khadir fofu moy placeam ndax jaam ko tu yalla ñaané ñaaré nit yi dañu gisé bu ni gisé nit ki nit ku yalla la nit ku yiw nek ci place nek ci dañu am yërmëde ci ñoom ci moom nit moom féké dafa jébal mbiram yalla jaami yalla ñi yalla ñi bëgg yalla dinañu yërmëde ci moom luñ ko mëna dimbalé dimbalé bu duggé ci ñoo ñeppay fay sax duñ ko fayu kom khadir xagn na da fay falla to way nak xagn na nit ñi xamu sax ma xam khadir xam ni ñu yalla rek fuy tok naka ñu dem ci gal ga bor wa gal ga xamé ko mom khadir naka yow day ko ngi mu nek bol fay mu nek ma ki yanda mu nek kon bu len fay fay nit ñi jël way ñu bañ leen fay bañ leen laaj fay bañu duggé ci bir baay ko ci bir biñu la jall xadir da jël ben sébiñ ben planat mu nekk ci biir gal ga mu dal kay door ba mu yàq biñu laa egg ci tëwës toj ko bënn mu bënn Moussa tiib ki la defal teraanga juréy ci dugal la ci gaalam bañ laa fayu bi ngay gaal a wàcc nga yàq gaalam te bu la fay woon sax war laa yàq gaal ga waxatuma laa fayu la nga yàq gaal té nak bu ngay yaxé ñu ci biir kéji amana gal na suuf ni ci suuf tek ci mu bari ñaari ci yoy Moussa day ci mom ba muy wax tay xala Moussa ni ko ak raxtaha ndax danka bënn di tu xari xa ahla ngir bëgg bëgg labal wa gal ci ci biir kéji la xajji te yow day andi nga xeyel la ku daan bu sibu yow daal def nga lu kenn mu fa la gis nit ñaa ci biir gaal gee ji jee génn ko ñu nga bënn gaal ak tela nga ji difa tek xaala xaadir nekk alam axul ndax dama waxul woon nekk ne innaka naka yow la tastatee doo attan maa ngi ànd ak ngoon sabara muñ waxuma la woon ne doo mën a muñ doo mën a ànd ak ngoon xaala Moussa nekk laa tubaab see bul ma jàpp bi maa ne si li ma fàtte dama fàtte wax fàtte naa wax ji jëf ji moo rëy ba mu fàtte la mu jege woon moo tiit wala tur xëy ni bul ma toog ba mukk ngeen am di sama mbir mu sal lu jafe na bu fekkee lu ma fàtte nga jàppe ma kat sama mbir day jafe ndax doomaa dama fàtte ànd bul ma jàppe bul ma toog sama mbir lu jafe ndax bañ xadir daal kay bàyyi moo tax ma wax ko loolu yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ne laaj bi dëkk ba ci Moussa ak fàtte la waaye ca saasa benn picce daal day ñëw daal di dal ca kaw coonu gaal bi daal di cof ci biir géej gi ñetti cof xajar ne Moussa yonente bi yàlla nga yàllay wax ak yow am nga xam-xam bu rëy xam-xamu sharia waaye sa xam-xam ak sama xam-xam bi ma yàlla xamal buñ leen boolee ci xam-xamu yàlla mu ngi mel ni cof ci cof yi picc mi cof ci géej gi la mu ca fay sunu ñaari xam-xam géej gi yépp mooy xam-xamu yàlla yàlla lu mu xam du jeex loo xam ne def na ko loo xam ne lu rëy rëy loo xam ne sa eggulo esaasi fantalaxa ñu daan di wéy di dox ñu dem ñu wàcce leen ca tefes ga ñoom ñu wéy di dox ata isa laxiya ba ñu dajee xulaamal benn xele fa xataloo xadir ray xele ba dañoo dajee benn xele xadir daal jël xele ba rek jàpp boppa bi rek summi ko rek daaj ko rek boppa naxari ko baat ba mu dee te dañoo dañ si tefes gi rek xaala Moussa ne ak xatata ndax da ngay ray nag seen bakkeen zakkeetal bu sell xele bu defagul bàkkaar defagul dara nga ray ko joxay na si te defa lu ko yoon ree laxa jita wala ay dikki nga seen def na ko ran lu sub lu rëy rëy rëy yàlla xaala xadi ne alam aqul lak fii dugal na laka ndax bu jëkkee ma fàtte la fàtte la war mu wax ko mu nekk lu ma jàppe comme defaat na nag ci alakaas mu am andi laka fii nag ndax naa dama laa waxul woon ne innaka lan tastati maa yi sabran doo mën a muñ ànd ak ma waxil woowu nag dafay li tudde yëgle lay doon avertissement la xam na ne moom bu ko defatee rek danañu doxal ndax dugal na fi lakk te kii day wóor na que ne moom yàlla am na ko mu ko xamal li Moussa di bari bari xam-xam bi yonent dabul waa ji xamu ci moom dara xam-xamu xay bi xam-xamu xay bi ilama tadamirtul ba mu waxoon ne alamul xay fa la yasun ala xay bi ahadan ila man tada min rasulin borom waxoon ni sortul jinni ne mooy xam kumpu kenn du xam ci kumpu am bi lu mooy ko mu gën mu gërëm tànn ko ci yonent xamal ko def ci kumpu mooy xam-xam yooyu mu ne ko ndax waxuma la woon ne doo ma ànd ak doo mën a muñ ànd ak man xaala Moussa daal di wax daal di am kees ka insaal tu ko ndem laaj naa la ànd seen ci dara baa daa ginnaaw lii nag wala tu saa ne ba ànd a tool ànd àndanteeg man bul ànd a àndaalete ak man xat balax la jot nga na mi la du ñii fi man Moussa ngànt xam nga léegi ngànt loo ma bàyyee léegi daal bu ma la laajatee rek yey nga ci nga bàyyi moo tax yonente bi wax na ci xajisam ne yërma ne yàlla yàlla nekk ci nu noo ko ñu noo ko yonte yàlla Moussa wallahi bu Moussa yàkkamtuwul woon da la gis kéemaan yi kéemaan yi kéemaan ci xam-xam lu ne fantalaxaa ñu wéy borom bi nee na ñu ngay demaat atta isa atta yaa ba ñu ak si ahla xaritan ci ñooñ benn dëkk dëkk boobu lañ tudde intaakiyaa ci jamono boobu mooy Italie ci biir baadul amiri musawasa benn mbiri dund la ci mooy ak baru amiri musawasa mu lañ wax méditerranée boobu la Italie ne intaakiyaa lañ koy wax ndax xam nga ñu ngay jokkoon a wàcce ca diggante frontière Turquie bële ca barul aswat ak barul abidal mutawasit géej gi ñu gii ñu tudde géej bu géej bu ñuul gi ak méditerranée léegi ñu dem ci benn dëkk bi ñuy wax Italie mooy Intaakiyaa la tudd jamono boobu istatama sàpp ñan sàpp nañu lel ahlahaa ñu dëkk ba maanaam ñaan nañu leen lu ñu lekk sàpp nañoo lelu jëñ ñu dëkk ba fa abaw ñu bañ añu dayifu maa ñu wàcc leen ganele leen mooy daloo leen boo nee daafa yadifu mooy ndem dafa gane ji ay adaafa ak dayifa mooy boo ko wàccee ganele ko waaye nga adresse ñu bañ ne duñ leen dalal wa dëkk bi. Ñu ñaan ñam ñu bañ fa fu ñu dal kenn dalowu leen. Ñu xaat fa lool ñu daal di génnee dem ba waje daa ñu fekk ñoom ñaar fii xaa ci dëkk ba ci daaran benn miir ngir di waxee anneen xaddam ngay bëgg a daanu. Baa xaamahu Xadir taxawal miir bi wax nañu ne miir ba dafa doon bëgg a daanu. Xadir daayam ñu taxaw foofu mu wuti ay birigam ñii na wuti ay xeelam dañ kaa def aa toj ba mu jeex taxaw fa fiir lëggéeyaat ba mu dëgër mel na mu meloon bañ koy door a tabax. Ñii ne dafa jël ay bant yu dëgër ay jiñ def ci gas ko ci boor bu ne dëgër nga mu dëgër waaye lu ma ci mandoo yéwén naa ka ma nga xam ne doon pour doon fa gaaw a daanu. Ba leen waa dëkk ba demee loolu ba ñu génn mu gis miir mel noonu Xadir taxaw liggéey ko ba ni miir ba baax mu ñu door a dem. Xaala Moussa ni ko law si te bu la sooboon la taxa sa nga jàppe Ali ci miir bi Asna ak Fay ñaan ñu ñu bañ ñu bëgg ñu wàcc noonu gaa ñu kenn ganale wuñ nga defal loolu loo xam ne naroon nañ ca ñàkk ara du jeex bu la neexoon nga laajeen Fay booy laajeen Fay yéen waaw. Xadir nekk xaala Xadir nekk xaala lii def firaaxu bay ni mooy texali sama diggante bu bay nag sa diggante bi nekk dañuy texali ko yow mën noo ànd lu ma def rek nga wax man dama maa ngi jëfe ci baatin yow rek gis ànd nga zahir nga am zahir ngay lëg jëfe waaye nag bala ngaa dem su unaa bi ko dinaa la solo bi taawili maa ci taawi nag la nga xam ne lam tastati attan woon sabra muñ àllee ca loola li nga ma li ma doon def te mu yéem la te ba mënoo kaa muñ di ma laaj bala ngaa def dinaa la ko wax lépp. am na ñu ne boobu ko ne nag fiinal la ñuy texali ko ni war yi Moussa dafa jàpp ñu ba ne ko ah danga may wax nag li nga def bala ngaa def mu ne ko am na sa fiina du gaal ga ma njëkk xar seeni borom bañ noo laaj bay jëm ba ci biir géej ma xar ko benn xànk ca biir ma toj ma kaanal gaal gi nekk na li ma saakin yel ay miskin ak moom yaamaro yoo xam ne dañuy liggéey fil baari ci géej ci di jàllee nit ñi ñu leen fay ci la ñuy dundee ci la ñuy amee wute seen wërsëg ay miskin ak moom yoo xay fukki miskin lañu fa arabtu ma nam ma an aybaha ma aybal gaal gi bëgg gaal gi am sikk bu kaane nekkoon na waraawu ca seen ginnaaw ci seen kanam malikun boo ah moom itam baat la boo xam ne bii day firi contraire léeg-léeg waraay di firi kanam mooy fa ñuy teer am na buur bi ñu nekk ci réew mi bu jeng bu soxlay gaal mu fa nekk di jël gaal yi fa fas mooy dina questionné ay gaal bu ñu gis boolem gaal ci tamit sa gaal baax pour jël di miskin yi amuñu benn jëfandukaayu alal fu ñu mën a wuti alal du gaal seen bàyyi deena ci rim lañu gaal li leen bàyyee bu ñu mën a jaali nit ci mën a dundee di ci mën a lekkal ñuy sol baaxay ji mu baax muy dem pour di fa nag pour mu xamul miskin ak pour miskin moo tax ma ayibal ko boo demee ndax gaal bu bëgg na pour bàyyi buñ dafa bàyyi ñu wutaa benn xànk daaj ba di ci déwén seen wërsëg moo ko ñu dem tumuraake ba dee ñoom ñu lekk looloo tax ma def réew xamula woon loolu waaye bu ñu àggee ni ñuy dem eggagun danaa ko ayibal wala noo àgg ndax bu ñu àggee an baaxaay bi rek pour dem looloo tax ma def ak biir géej ba kaa na nekkoon waraaw ci seen kanam malikum buur ñaax su bu jël ku la sa fil fi ko gaal dina ko jël xas ban ci fëpp maanaam di jox baram dara fi koy nangu xolaam xele boobu ma rey nag xamal xolaamu xele ba ba kaa na nekk na abawaahu ñaari baayam ñaari way juróom mu bi ne di ñu ñaañu gëm yàlla ba xashinaa te ragal nanu andil xixamaa toggee ñaari way jur yooyo tox yaana ak yow wuxuta nag kéefa fa arab naa nam ma nan añu badilu maa bu leen weccee moom yàlla weccee leen ñoom ñaari way juróom yàlla wéccee leen rax rabbumaa seen borom xaw xaaran bu gën mbir mu jaxale ba sàkkaatal ak yiw. Boobu ko nee ndax da ngay ray bakken bu sell bu deful dara. Mu ne kañ bakken boobu ma ray xale boobu ñaari waay juróom ñaar ñu baax lañu jàmm ko yàlla lañu fay gëm yàlla lañu. Te xale bi ni ko yàlla bindee yàlla xamal ma ne bindinam bi wedd yàlla lay doon. Te yàlla def na cofeel ñaari waay jur ñi ñaari waay jur gémeewuñu seen doom yooyu. Te xale bu màggee kiifar gi mu nekk dina ci yóbbu ñaari waay juróom. Ñu bokk dee dem safaar ñoom ñoom ñett ñëpp dina ko dina yéefaroo yéefaroo ñeneen. Ma bëgg nag ñaan yàlla xele boobu yàlla weccee ñaari waaju beneen xele bu baax mu yiw ñu am teraane àddina dugg àddina ëllëg. Wax nañu ne xele ba mu dee ndayam dafa juraat benn jigéen. Bu jigéen la ko yàlla wecc la jigéen jooyu moom maaj màggee am yonente ak a takk yonente boobu am naa xale ba benn doom boo xam yonente la yàlla yónni ko ci nation ya ñu nekk ñu xetal ak nation yëpp yóbbu leen àjjana ak seen waay mu ne ko loolu mu waral ma def loolu ma def amaa ji daaru miir ba nag ba kaane nekkoon na li xoolaay ba ñeel ñaari xale yet yi ba ñu waxee ñaari jilim lañu. Il m'a dit ci dëkk bi bu kaanante nekk na ndax too ca suufi miir bi kansan kansan lahumaa seen trésor benn trésor ne ci suuf seen bàyyi mu wóoluwul boppam ci kund alal gi mu am dakaa def mbuus bi dakaa def tëgg ñeen ñi ne dakaa tëgg àllu bay mbuus mbuusu ngalam àllu ba ju rëy bind ci benn mbind suul ko ci biir tabax biir bi ci kawam. Ñaan yàlla ne xëy na miir bi demee bu xel bay màggee bay daanu xele yi mën a màgg buñ ko dee defaraat rek bu ñuy gasaat biir bi rek def def alal yooyu muy noonu muy doon seen wërsëg ñu mën cee teg. Te léegi miir baa ngi bëgg a daanu bu daanoo te ay xele yu tuuti la ñu xamuñu dara ña koy defaraat ñooy jël alal ji jël ñooy gis àll yi tur xale yi màggee ñu am dara. Loolu dama sonn li ma ci sonn pour yéeme nag. Ma kaanate nekk na abouma seen bàyyi saare bi di yiw moo tax bàyyi bu baax dana tax sax yàlla di yërëm doom ci yenn yi léegi ndax xale yi defaguñu dara defaraguñu yànn dara waaye borom bi ne kaan abouma saalihan seen bàyyi dafa baax baax boobu moo royaat ba yàlla bëgg yërëm xale ba tër sa rekkaa bu doon ku mel ni xadir boobu mañ man dee jox luñu ngelaw lee fa na. Ma kaanate na abouma seen bàyyi saare bi di waa ji yiw baaraa dana mën a rab ba sa borom añ yab luxaa ñu jot asuddahamaa seen dëgëraay bu ñu demee ba mën a gént ba sax jaa ñu mën a génne kansahumaa seen ndàmba boobu mooy la ñu wax trésor ba rahmatan bi mu dee ni yërmane nga daa bi ko bëggee sa borom mu li ko yërëme loolu ma waral mu dajalee leen ak ñoom ñii bu maa fanatoo ci fu ma ko an am yi ci seen sama bëgg bopp nameelu bopp zalika doon koy ñett yooyu de taawilu maa mooy taawilu li nga xam ne lam tas si atto woon te attanoo woon sabran muñ àllee ci moom waaye boo mu yoon de man dema dema dema dem ba tax ba le naa la faram fàcce yépp nga ci la xam ko mu jël waaye mën noo ànd abou na ko ñu ngi lay laaj dan sin xeer nay ni bu ñuy wax buur bu ñu wax sin xeer nay ni wal waxale saa loo dinaay jàng àlli bu ñoo mënu ci moom jëgran aw tur ndax yahuut yi bi ñu dee laaj ci yonente bi ñetti laaj yooyu lañ ko doon laaj mooy ashabul kahfi ak ruux ak siru xameer ne buñ ko laajee bu tontoo lépp bu tontoo lépp kon xamul dugg yonent bu ci tontuwul dara nga xaye waaju waxtu la rek bu tontoo la ñu war a tontu bàyyi leen na le nag ñu xam ñu yonente dañ demee nag ruux moom dafa wax ne la ci bisoo xoon neen ci mbiri sama borom la ne yàlla jox ci xam-xam lu mooy lu tuutee ci jox ci nit wax leen xisatu ansaabul kaf bi fa ñu jaar alquran dal di wacc mo xam ne ñu lañu ñu mel yépp ci xareene bi ci seen biir la bokk nit koo xam ne kii bu yàggoon bu yàggoon loo xam julit la woon moomoon penku addina si yépp ak sow moomoon na addina ndax wax nañu ne ñeenti nit ñoo mas a moom addina lépp ñaar ñi di njéefal ñaar ñi di julit ñaari julit ñi mooy yonte yàlla Suleymane ak sul xareene bi ñaari yéefari mooy muxtanasar ak namrut ñoo mas a moom addina lépp sul xareene boobu nag ay werante bari na ci mooy al askandal al maqduni yu bare bare moom lañu ko teg kon weraat ak ñett laa moom jàddee si ilifoon addina moom not moo demoon far Paris rey boor ba ñuy wax Daara boo demee gaa ngi jàngee loxo ci benn xasira bu ñuy wax Daliya ay mbiram mbirum Daara moom na mu ko rey moom dem Misra rey jafe nekk moom tabax fa benn tab benn dëkk bu ñu tuddee ko turam mooy al mooy al Alexandre le Grand waaw Alexandre dëkk na taw xam benn dëkk mooy ñaari lu pays mooy sul xareene yi sul xareene tax ñu naa ko xam.